NPO Radio 1. Erik Arends. Er was tot nu toe slechts één geval bekend van Nederlandse IS'ers die hebben meegedaan aan de genocide op de Yezidi-gemeenschap in Irak. Maar wij spraken met onderzoeksorganisaties die in de regio getuigenissen verzamelen, en die zeggen dat er meer Nederlandse IS-leden aan de misdaden hebben meegedaan. De details hoort u zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Jan van der Putten. Onder strenge voorwaarden kunnen de horeca en de cultuursector tot 8 uur 's avonds weer open. Dat staat in het nieuwste advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet, bevestigen bronnen na berichtgeving van NRC. Maandag wordt het advies besproken door de meest betrokken bewindslieden. Het kabinet zou van plan zijn om het OMT-advies op te volgen, maar er moet nog wel worden gesproken over de precieze openings- en sluitingstijden. Ook de voorwaarden zijn nog niet bekend, zoals het maximum aantal bezoekers en het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Dinsdag neemt het kabinet een besluit en dan is er 's avonds weer een coronapersconferentie. Tientallen vandalen die betrokken waren bij de avondklokrellen van een jaar geleden hebben nooit schadevergoeding betaald, meldt RTL Nieuws. Voor een deel is dat te wijten aan een fout van justitie. Na rellen in Amsterdam werden 37 vandalen veroordeeld voor vernieling van politieauto's en straatmeubilair. Ze moesten in totaal €16.000 in een schadefonds storten. Justitie had dat fonds moeten oprichten, maar dat is nooit gebeurd. Ook bij vernielingen in Eindhoven en andere steden lukte het meestal niet om daders schadevergoeding te laten betalen. Slachtofferhulp Nederland en andere organisaties melden grote drukte na de uitzending van Boos over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Het aantal bellers ligt sinds donderdag 80% hoger dan anders. Het aantal chatberichten 75%. Volgens hulpverleners vinden slachtoffers alle aandacht voor seksueel geweld confronterend. 3500 drugsgebruikers uit de omgeving van Nijmegen krijgen maandag een sms van de politie. In de sms staat bij welke instantie ze hulp kunnen krijgen voor hun verslaving. De nummers komen uit de telefoons van gearresteerde drugshandelaren die op bestelling drugs leverden in en om Nijmegen. En het weer nog, bewolkt en wat motregen. Het is ongeveer 7 graden. Morgen grijs, maar wel droog. En later in het westen wat opklaringen. En ook dan wordt het een graad of 7. Er is verkeersinformatie en die komt van Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Knopendel 10 minuten vertraging door een aanrijding. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout nog 5 minuten vertraging door een aanrijding. En bij Den Haag op de N14 Den Haag richting Leidschendam voor Leidschendam een kwartier oponthoud. Nu hoef ik niet meer tegen oma zo hard te schreeuwen. Dat deed zo'n pijn aan mijn oren. Laat oma weer horen wat de kleinkinderen beleven. Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor €0 bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Turkije. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Turkije vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. It's a Sunweb holiday. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op Brickwise.com. Eenvoudig online boekhouden. e-boekhouden.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. U kent misschien de aangrijpende beelden nog wel uit Irak. Doodsbange Yezidis die in augustus 2014 vluchten voor terreurgroep Islamitische Staat. Deze Yezidis, een etnische en religieuze minderheid in Irak, worden door de aanhangers van IS gezien als ongelovigen en duivelaanbidders. Tijdens het schrikbewind van de terreurgroep sloegen honderdduizenden op de vlucht, de bergen in, waar ze vervolgens in de val liepen. Yezidi-vrouwen werden tot slaaf gemaakt, hun kinderen gekidnapt en de mannen werden gedood. De Tweede Kamer bestempelde afgelopen zomer die misdaden als genocide. Dat kon met een beetje goede wil worden gezien als een eerste stap op weg naar gerechtigheid voor de Yezidis. Of gaat het hier toch om een puur symbolische daad? Voor een antwoord op die vraag is eerst een andere vraag van belang. Namelijk, hoe staat het ervoor met de vervolging van Nederlandse IS'ers? In toekomstige strafzaken tegen deze verdachten zijn de getuigenissen van Yezidis namelijk van groot belang. Niet voor niets beloofde de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer dat de Yezidi-gemeenschap actief door Nederland benaderd zou worden om die getuigenissen veilig te stellen. Journalist Thijs Broekkamp vertrok 3 maanden geleden naar Noord-Irak en sprak daar met overlevenden. Wat merken zij van die belofte? Luister naar het verslag dat hij samen maakte met Argos-redacteur Ellen van den Berg. Kleine waarschuwing vooraf, de getuigenissen in deze reportage bevatten details die door sommige mensen als schokkend kunnen worden ervaren. In 3 augustus 2014 kwam ISIS en ontvoerde veel Yezidis en maakte ze tot slaaf. Vele Yezidis werden toen gedood. Ik overleefde het, maar mijn leven veranderde die dag wel totaal. Ik werd ontvoerd en tot slaaf gemaakt. Ik was nog maar 9 jaar oud. U luistert naar de stem van Ayman, een Yezidi-meisje van 16 jaar. Ik ontmoet haar in oktober 2021 in Sinun, in de regio Sinjar, de geboortegrond van de Yezidis in het noorden van Irak. Hoewel de zwarte vlag van IS er niet meer wappert, betekent dat niet dat de regio veilig is. Een centraal bestuur ontbreekt totaal. Verschillende milities vechten om de macht en humanitaire hulp is er niet tot nauwelijks. Het verhaal van Ayman begint, zoals de verhalen van vrijwel iedere Yezidi die ik tijdens mijn reis spreek, op 3 augustus 2014. Op die bewuste dag viel hier terreurgroep IS binnen. Iedereen kent de beelden. De duizenden Yezidis die de berg Sinjar opvluchten. In 2 weken tijd werden zo'n 6.000 à 7.000 vrouwen en kinderen ontvoerd. En tussen de 3.000 en 5.000 mannen en oudere vrouwen vermoord. In het begin was ik nog ruim 2 maanden met mijn ouders en nichtje samen. Daarna begonnen ze ons uit elkaar te halen. De meisjes zoals ik en mijn nichtje werden gescheiden en apart gehouden. We werden daar verhandeld zoals op een markt. Ayman is zo op het eerste gezicht een heel gewoon meisje van 16. Ze is klein, tenger, ze heeft lang zwart haar en een lieve uitstraling. Ayman draagt een zwart t-shirt met 3 rode rozen en heeft fonkelende sterretjesoorbellen in. Ze begint te praten terwijl haar jonge broertje van 7 nog in de kamer staat. We vragen of hij even naar buiten gaat. Dat doet hij. Vreemde mensen kwamen daar en zochten uit welk meisje hun beviel, om ze vervolgens mee te nemen. Ze kochten en verkochten die meisjes en eigenden ze toe als bruiden naar eigen willekeur. Die dag werd ik ook afgevoerd. Iemand uit Mosul nam me mee. Hij vertelde me dat ik eerst bij hem moest blijven. Kort daarna verkocht hij mij door aan zijn broer. Door zijn broer werd ik gehuwd. Dat moet ik kort uitleggen. Yezidis bedoelen met het woord gehuwd altijd verkracht. Maar ze gebruiken dat woord niet vanwege schaamte en het trauma waarmee velen op dit moment nog kampen. Het was een ongelooflijk moeilijke ervaring voor mij. Het was voor alle meisjes verschrikkelijk om mee te maken. Ik was 9 jaar oud. Iedere dag noemde hij mij Mai Sabaya. Pas na een tijdje snapte ik wat Sabaya betekende. Sabaya betekent seksslaaf in het vocabulaire van terreurgroep IS. Ik wilde niet dat zoiets met mij zou gebeuren, maar ik kon het niet verhinderen. Het werd met geweld aan me opgedrongen. Er gebeurden ook hele erge andere dingen. Zo vertelde een andere tot slaaf gemaakte vrouw mijn verschrikkelijk verhaal. Ze zei dat ze honger had. Ze bracht haar vlees. Nadat ze haar ervan hadden laten eten, zei een van de ISIS-mannen: dit was het vlees van je zoon. Ze hadden haar kleine jongen gedood en hadden zijn vlees gekookt en haar dat te eten gegeven. Ayman was 9 toen ze ontvoerd werd door IS-strijders. 2 jaar lang wordt ze gevangen gehouden en herhaaldelijk gekocht en weer verkocht op slavenmarkten in Mosul, Tel Afar en Raqqa. Ze verloor 29 familieleden, waaronder een broer. Op haar 11e weet Ayman te ontsnappen. Ze grijpt haar kans wanneer er even geen toezicht is. Ze rent de straat op en smeekt de eerst voorbijkomende auto om een lift. Ze heeft geluk. De chauffeur is geen IS'er, wel is hij erg bang. Maar toch brengt hij haar uiteindelijk naar een checkpoint van het Koerdische leger. Zo wordt ze weer herenigd met de ouders. De gevangenschap laat diepe sporen na. Even terug naar de uitzending van ruim 2 jaar geleden over de rol van Nederlandse IS-vrouwen. Ik sprak toen met journalist Judith Neurink. Zij legde in de reportage heel duidelijk uit wat de Yazidis is overkomen. Tot de zomer van 2018 woonden ze in Irak en sindsdien pendelt ze op en neer. Vanaf het moment dat duidelijk was wat er met de Yazidis gebeurd was, heb ik de Yazidis die ik kende aangesproken om me te helpen, zo gauw vrouwen terugkwamen om die te kunnen spreken. En dat was met een paar maanden was dat het geval. En toen was eigenlijk al heel snel duidelijk dat er sprake was van een vooropgezet plan. Dat ISIS bussen had gestuurd voor de vrouwen. Dat ze de mannen ter plekke in Irak vermoorden. Dat die vrouwen meegevoerd werden naar Mosul. Daar werden ze opgedeeld in mooie jonge vrouwen. Vrouwen die nog maagd waren, vrouwen die al moeder waren. En ja, en daar werden ook de oudere vrouwen en de wat oudere kinderen gescheiden van de jongere vrouwen. Ongeveer 6000 Yazidi-vrouwen en kinderen worden ontvoerd, waarvan 3 tot 4000 worden verkocht aan IS-strijders. Soms al op hele jonge leeftijd. En gaandeweg werden die meisjes ook een handelsobject. In het begin kostten ze een paar $100, maar na een paar jaar was dat opgelopen tot een paar $1000. En op het moment dat Yazidis en andere hulpverleners begonnen met het vrijkopen van deze meisjes, toen werden er bedragen betaald die begonnen bij inderdaad $3000, $4000, maar die opliepen tot $30000 voor een meisje. Ze werd gewoon duurder omdat er niet genoeg waren, omdat er vraag naar was. De Yazidi-vrouwen en meisjes worden steeds opnieuw doorverkocht. Voor heel veel van die mannen waren die meisjes gewoon ongelovigen. Dus daar mochten ze alles mee doen wat ze wilden. En dat deden ze ook. Ik kwam tot de conclusie, en dit was heel, heel moeizaam om hier op door te vragen, maar er werden seksspelletjes met die meisjes gedaan die de mannen over het algemeen niet deden met hun echtgenotes. Want die echtgenotes, ja, die moesten ze respecteren. Daar kon dat niet mee. Maar die ongelovige meisjes, zoals ze die zagen, daar mocht alles mee. En video's, porno, zijn in de Arabische wereld enorm populair. Er is bijna geen deel in de wereld waar zoveel porno gekeken wordt. Dus die mannen die probeerden die dingen dus uit met hun Yazidi-slavinnen. Terug naar de 16-jarige Ayman, die ik afgelopen oktober opzocht in Sinjar. Zo verliepen 2-3 maanden waarin ik daar werd vastgehouden door een IS'er. Daarna gaf hij mij weer door aan iemand anders. Ze namen bezit van mij op de jonge leeftijd en gebruikten daarbij veel geweld. Ik kreeg heel weinig te eten of drinken en kreeg geen minuut rust. Ik werd ook veel geslagen. Na zo'n 2 of 3 maanden bij deze man verkocht hij me weer door aan iemand anders. Die andere man uit Tel Afar was veel ouder. Ik zou denken zeker boven de 50. Ik kon toen niet geloven dat iemand als hij van boven de 50 een meisje van 9 met nog andere bruiden kon houden om met ze te trouwen. Iemand van boven de 50 met een meisje van 9. 2 jaar werd ik daar vastgehouden. Ik heb daar veel pogingen ondernomen om zelfmoord te plegen. Elke keer als ik op het punt stond, dacht ik aan mijn moeder. Net als ik het wilde gaan doen, galmde haar stem in mijn oren en zag ik er toch vanaf. Dankzij mijn moeder kon ik verder leven. Niet alleen vrouwen werden ontvoerd. Ook jonge jongens, van wie de vaders vaak waren vermoord. Zoals Majdal, nu 18. Hij werd van zijn moeder en zus gescheiden en naar een IS-trainingskamp gestuurd, waar jongens als hij werden opgeleid tot strijder of klaar werden gestoomd voor zelfmoordaanslagen. Majdal was 11 toen hij ontvoerd werd. Ik spreek hem in Ghanke, Iraaks Koerdistan. Een klein Yazidi-dorp met in de buurt een groot vluchtelingenkamp waar zo'n 14.000 Yazidis wonen. Majdal woont samen met zijn zus Sipan, die ook werd ontvoerd en pas onlangs heeft kunnen ontsnappen, in een vervallen huis van hun oudere broer. Majdal is nog maar 18, maar hij komt ouder over. Heel rustig vertelt hij zijn verhaal. IS hield ons ongeveer 1,5 jaar gevangen in het legerkamp. Ze trainden ons in de islamitische strijd, hoe we wapens moesten gebruiken en gaven ons fysieke training. Ze hersenspoelden veel van de Yazidi-kinderen zo erg dat ze hun eigen ouders vergaten en zelfs hun eigen naam niet meer wisten. Dat overkwam de vaak jongere kinderen. Bij mij lukte dat niet. Ze veranderden onze namen en ze leerden ons de sharia. Daarna hebben ze ons ingezet voor kleinere operaties, maar ook voor de strijd. Ik moest 6 maanden meevechten op de grens van Turkije. Het was koud, we hadden dunne kleren aan. Ik was heel erg bang. Ook de andere jongens werden gegrepen door angst. De IS'ers toonden geen enkel medelijden. We werden ingezet als hun slaven en schilden. Ze stuurden ons naar het front terwijl ze zichzelf veilig terugtrokken. Hun leider beval ons om de strijd in te gaan. Hij schreeuwde: ga voorwaarts voor jihad en God. En trok zichzelf terug. Ze lachten om de Yazidi-kinderen vanwege hun goedgelovigheid. De Yazidi-kinderen waren alle doodmoe en volledig uitgeput. Na de tijd in Deir ez-Zor, waar een paar van mijn Yazidi-vrienden werden gedood, ben ik naar Raqqa gebracht. Hij raakte gewond doordat een IS'er hem sloeg. Hij brak zijn arm en kon niet meer naar het strijdveld. Majdal moest werken in een wapenfabriek. Daar lukte het hem om een telefoon te stelen en zijn broer te bellen. Koerdische strijders bevrijden Majdal uiteindelijk. Mijn moeder is momenteel in Duitsland. Toen ik haar voor het laatst zag, werd ze tentoongesteld op de slavenmarkt in Raqqa. Daar werden veel Yazidi-meisjes en vrouwen verkocht en doorverkocht. Ik zag van een afstandje dat mijn moeder een beroerte kreeg. Ik zag het gebeuren. Daarna raakte ze aan 1 kant van haar lichaam verlamd. Het brak me enorm om dat te zien en niets voor haar te kunnen doen. Ze brachten haar naar het ziekenhuis. Ik rende er achteraan, maar ik mocht niet naar haar toe. Ze zeiden tegen me: je gaat met de soldaten mee, en stuurden me weg uit het ziekenhuis. Lange tijd wist ik niet hoe het ging na de beroerte, of ze überhaupt nog leefde. Nadat ik gered was, kreeg ik te horen dat mijn moeder in Duitsland was. Ze had medicijnen nodig die niet in Irak te krijgen waren. Tijdens het interview zie ik Sipan huilen als zij haar broer hoort praten. Ze is pas 2 maanden vrij, na 7 jaar gevangenschap. In haar roze geverfde kamer laat ze trots haar tekeningen zien. Ze heeft zichzelf leren tekenen via instructiefilmpjes op YouTube. Ook heeft ze zichzelf getekend, met haar gezicht als een gebroken hart. Mijn jeugd was erg leuk. Toen ik jong was, bestonden mijn enige zorgen uit groot worden. Ik wilde arts worden. Ik ging altijd vrolijk naar school en deed heel erg mijn best op school. Maar op 3 augustus 2014 heeft IS ons aangevallen. Ze hadden ons dorp helemaal omsingeld. Op 15 augustus vielen ze binnen. Ze hebben ons allemaal naar het schoolgebouw gebracht en vastgehouden. Hetzelfde gebouw waar ik normaal les had. Ze scheiden toen de mannen van de vrouwen en voerden de mannen af. Daarna heeft IS de meisjes en vrouwen naar een ander gebouw gebracht. We zijn daar 1 nacht gebleven. De volgende dag, om 4 uur 's ochtends, werden we naar Syrië gebracht, naar de stad Raqqa. Wij werden daar 3 dagen vastgehouden in een gevangenis. Na 3 dagen lieten ze veel IS-leden naar binnen. Een man, genaamd Abu Mohammed, heeft mij en twee andere meisjes met zich meegenomen. Ik ben ongeveer 3 jaar door hem vastgehouden in Raqqa. Sipan vertelt dat ze na 3 jaar werd overgeplaatst naar het huis van Abu Bakr al-Baghdadi, de inmiddels overleden leider van de IS. Ze woonde bij zijn vrouw Khaled in de stad Mosul. Ze wil er weinig over kwijt. We vragen haar niet naar details. Ze is ook nog maar net vrij. Daar was ik 6 maanden. Toen ben ik teruggebracht naar de stad Raqqa. De rest van de tijd ben ik daar gebleven. Nadat Sipan bij een bombardement gewond raakte, werd ze gevonden door een Arabische familie die haar in huis opnam en voor haar zorgde. Pas na 1 jaar slaagde ze erin om via Facebook contact te krijgen met een bekende. Ik kreeg via via uiteindelijk het telefoonnummer van mijn broer en ik heb contact met hem opgenomen. Toen hij mijn stem hoorde was hij in grote shock, want hij dacht dat ik dood was. Hij had al een graf voor mij gemaakt. Mijn hele familie dacht dat ik dood was, omdat ze te horen hadden gekregen dat ik was geraakt door een vliegtuigbombardement en was overleden. Ik had mijn broer, die ook in gevangenschap was in Syrië en ik daar een keer tegenkwam, verteld om in het geval dat hij vrijkomt en ze niets meer van mij horen, ervan uit te gaan dat ik dood zou zijn. Ik verzocht ze dan een graf voor mij aan te leggen. Toen ik terugkwam ben ik het graf gaan bezoeken. Toen ik dat zag, had ik echt het gevoel dat ik was overleden en weer teruggekeerd was naar het leven. We lopen naar buiten, het schemert. We hebben uitzicht op een Yazidi-tempel en op de rivier de Tigris. Sipan, die nog maar net vrij is, vertelt haar verhaal voor het eerst aan een Europese journalist. IS mag dan zijn verdreven uit Sinjar. Nog altijd worden zo'n 2800 vrouwen en kinderen vermist. Ze zijn vrijwel zeker nog in handen van IS. Een onvoorstelbaar groot aantal. De grootste droom van Sipan en Marsdal was om hun moeder weer te zien. Maar helaas, een maand na dit interview kregen ze te horen dat hun moeder was overleden in Duitsland. Verder droomt Sipan van gerechtigheid. En wil niet alleen dat haar verhaal gehoord wordt. Ze hoopt dat haar getuigenis van de gruweldaden gebruikt wordt in strafprocessen tegen de vreemdelingen die haar land binnenvielen. Maar in Europa lijkt het niet op te schieten met de opsporing en vervolging van Europese uitreizigers. En als ze al veroordeeld worden, zijn de straffen vaak laag. Hooguit een paar jaar. De tenlastelegging gaat vaak louter en alleen om deelname aan een terroristische organisatie. Ook in Nederland is dat het geval. Ondanks de erkenning van de Tweede Kamer van genocide afgelopen zomer is er nog geen enkele Nederlandse IS'er veroordeeld wegens zijn of haar aandeel in deze genocide. Terwijl er serieuze signalen lijken te zijn dat ook Nederlanders betrokken waren. Ze was erger dan haar man. Elke keer dat haar man bij me kwam, riep zij hem om mij te slaan en te slaan. Ik had zoiets nooit verwacht van burgers uit Europese landen, maar ze waren erger dan mijn landgenoten. De vrouwen van IS waren vaak ook erger dan hun mannen. Ze zagen me als een indringer. Ze lieten me dag en nacht voor hen werken. Tot nu toe is er in ieder geval 1 situatie bekend van een Yazidi die mogelijk met een Nederlandse IS'er te maken heeft gehad. De nu 35-jarige Leila Talo. Zij werd na 8 keer te zijn doorverkocht, een maand lang door een Deense Libanees vastgehouden. Een kopstuk van de IS, die vermoedelijk meerdere aanslagen voorbereidde. Op dat moment was hij volgens Leila getrouwd met een Nederlandse vrouw, Ojone I. Haar volledige naam is bij de redactie bekend. Ojone woonde niet in hetzelfde huis. Haar man had namelijk 2 huizen. Maar ze zagen elkaar wel. Leila doet nu voor het eerst op de radio haar verhaal en vertelt me over de Nederlandse Ojone. De IS-strijder die mij als sabaya hield, was getrouwd met een Nederlandse vrouw. Haar strijdersnaam was Umbarak. Zij hielden mij allebei als sabaya. Hoe weet je zo zeker dat ze Nederlander was? De IS-strijder die mij vasthield als sabaya vertelde me dat. Haar man dus. Maar de vrouw zelf vertelde me ook dat ze uit Nederland komt en zich bekeerd heeft tot de islam. In een eerdere uitzending van Argos vertelde journalist Judith Neuring, die tot 2018 in Irak woonde, dat IS-vrouwen lang niet altijd alleen maar voor de kinderen zorgden. daar werd je echt heel akelig van. Want de vrouwen van de strijders speelden een hele belangrijke rol in het gevangen houden van die meisjes. Die zorgden ervoor dat ze niet konden ontsnappen, hielden de deuren op slot. Maar nog veel erger, die sloten hun op in soms kasten. Vaak ook gewoon in kamers. Meestal zonder eten, met heel weinig drinken. Terwijl, nou ja, een groot deel van het jaar is het heel heet in Irak en Syrië. Dus als je dan niet te drinken krijgt, dat is bijna niet te doen. Als de mannen terugkwamen van de strijd, bereidden hun echtgenotes, de Yazidi-vrouwen, soms voor op seks. Ja, die waren ook in huis. En in sommige gevallen in het begin hoorde ik dat vrouwen de meisjes ook klaarmaakten voor hun echtgenoten. Dus dat ze zorgden dat ze de juiste kleding aan hadden. Dat ze schoon waren, dat ze make-up op deden. Dat soort dingen. Als een soort madame voor je prostituee. Terug naar Leila. We spreken Leila in Sharia, Iraaks Koerdistan. Ook een dorp met in de buurt een groot vluchtelingenkamp. Ik wil nog meer weten over deze Nederlandse IS-vrouw. Hebben ze elkaar ook echt gesproken? We wonen niet bij elkaar in huis, maar zagen elkaar wel geregeld. Ik moest voor hen koken en dagelijks huishoudelijke taken doen. Ze hadden meer rechten dan ik, want in hun ogen was ik geen mens, maar slechts een sabaya. Een seksslaaf dus, volgens IS. De man die mij in huis had, had al eerder een Yazidi-vrouw doorverkocht. En wat deed ze zoal thuis? Ik moest alles in huis doen en als ik in hun ogen iets fout deed, dan sloegen ze me. Huilde ik, dan sloegen ze nog harder, terwijl ze me uitscholden voor ongelovigen. Ongeveer een maand heb ik vastgezeten in dat huis, onder toezicht van die Nederlandse vrouw. Ze was thuis en ze had een kind van een ander IS-lid. Haar zoon heette Abdel Karim. Ze was toen ook zwanger. Puur omdat ik Yazidi ben, had ik geen rechten en mocht ik niks. Mubarak had thuis alles. Telefoon, internet. Zij kon met iedereen in contact komen. Bovendien had ze dagelijks contact met haar familie in Nederland. De Nederlandse IS-vrouw Ojone I, bij IS ook wel Mubarak genoemd, was een van de 23 vrouwen die eind 2019 een kort geding tegen de staat aanspande om te eisen dat Nederland zou helpen bij terugkeer. Vorig jaar zomer bepaalde de Hoge Raad dat de overheid hier niet toe verplicht is. Inmiddels is ze al bijna een jaar spoorloos nadat ze in april vorig jaar vluchtte uit het Koerdische detentiekamp Al-Hol. Sindsdien staat ze ook op de Nederlandse terroristenlijst, samen met 150 andere Nederlanders. Terwijl de link tussen de Wageningse Ojone I en de Yazidi Leila Talo dan al bijna 3 jaar bekend is. Leila vertelt er zelf over in Nederland tijdens een lezing in 2018 aan een publiek van overwegend Nederlandse toehoorders. Reden genoeg, zou je denken, voor het team Internationale Misdrijven, een opsporingsafdeling van het Openbaar Ministerie, om hier eens dieper in te duiken. Waar doen ze dat ook? Het OM is tenslotte belast met de opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers. Tenminste, als er een Nederlandse link is. We vragen het aan Leila. Heeft dit speciale politieteam contact gezocht met haar? Nee, er is vanuit het ministerie niemand bij me geweest. Geen ambtenaar of officier of wat dan ook. Ik weet wel dat de Nederlandse overheid mijn dossier opgevraagd heeft bij Yazda. En Yazda heeft mij gevraagd om toestemming om dat te delen. Maar hoe of wat en wie daar nu verder echt mee bezig is, dat weet ik niet. Er is dus geen contact geweest met het OM, terwijl het verhaal van Leila wijst op een link met een Nederlandse IS'er. Hoe kan dat? We vragen het aan officier van justitie van het OM, Mirjam Blom. Ze kan enkel een meer algemene reactie geven in verband met de privacy van slachtoffers en verdachten. Ik kan niet ingaan op onderzoeken die nog lopen, maar ik kan in het algemeen wel wat vertellen over de werkwijze. Een onderzoek kan gestart worden na een aangifte of een melding, maar we doen ook zelf vooronderzoek. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld contacten met NGO's, onderzoek in open bronnen, het horen van getuigen, al dan niet via rechtshulp in het buitenland. En natuurlijk maken we ook gebruik van de bevoegdheden die we als opsporingsautoriteit hebben. En pas als er voldoende bewijs is dat de dader ook direct aan de internationale misdrijven te linken is, dan kunnen we sluiten dat het onderzoek ook een echte zaak wordt. En dat betekent dat je vervolgens ooggetuigen nodig hebt, dat je beeldmateriaal nodig hebt of bepaalde documenten. En ja, dat is soms echt zoeken naar een speld in een hooiberg en kost heel veel tijd. Zo heb je bijvoorbeeld voor elke juridische handeling in het buitenland toestemming nodig. En ook is het van belang dat getuigenverklaringen op een juridisch correcte manier zijn opgetekend. Die kunnen bijvoorbeeld niet zomaar worden overgenomen. Wat doet het speciale politieteam van het OM, het team internationale misdrijven, dat uit 43 FTE's bestaat? Ons doel is bij het vervolgen om de mensen die verantwoordelijk zijn voor die misdrijven op te sporen en te berechten. En we kiezen daarbij uitdrukkelijk geen partij in een conflict. We willen natuurlijk ook weten hoe het ervoor staat in de zaak Leyla Talo. Helaas, over individuele zaken wil het OM niets kwijt. Maar opnieuw, meer in het algemeen, kan officier van justitie Blom wel vertellen wat die voorwaarden zijn in Nederland om oorlogsmisdadigers voor de rechter te brengen. Dat kan het Openbaar Ministerie alleen als er een duidelijke link is met Nederland. En dat betekent dat het slachtoffer of de dader Nederlands moet zijn, of dat de dader zich in Nederland moet bevinden. En we hebben, zoals dat heet, beperkte universele rechtsmacht. In sommige andere landen, zoals Duitsland, zijn de bevoegdheden iets ruimer. De volledige reactie van het OM is te vinden op de website van Argos. Het blijft niet alleen bij het verhaal van Leyla. We spreken Dalal Ghanim, een Yezidi-activiste die in Nederland woont. Volgens haar is het verhaal van Leyla alleen bekend omdat ze zelf naar buiten is getreden. Veel vrouwen durven dit niet, waardoor hun verhalen niet gehoord worden. Zij is ervan overtuigd dat er meer gevallen zijn zoals Leyla, Yezidi-vrouwen die in contact zijn geweest met Nederlandse IS'ers. Ja, zeker. Of in de onder andere via, dus in dit geval. Ja, dan blijft het niet alleen bij Leyla. Nee, zeker niet, want er zijn honderden Nederlandse IS'ers die gebied zijn vertrokken. En ze hebben ook allemaal actief meegedaan met de genocide tegen de Yezidis. En die vrouwen die hebben niet alleen maar koekjes gebakken. Daar moet ik gewoon telkens om lachen als ik dat hoor. En als ik überhaupt hoor dat mensen dat überhaupt geloven. Ik weet niet hoe dom ze denken dat mensen zijn om dat te geloven. Maar wanneer ik zie dat mensen dat überhaupt daadwerkelijk geloven, wordt het totaal ander verhaal bij mij. IS heeft niks verborgen. Ze hebben altijd alles gepubliceerd op hun website. En dan ga jij daar actief, vrijwillig naartoe om koekjes te bakken. Ja. Hoe ga je dat überhaupt, wie kan dat überhaupt geloven? Dat niet alleen Ojone, maar ook andere Nederlandse IS'ers betrokken waren bij gruwelijkheden tegen de Yezidis, bevestigt de Nederlands-Koerdische Jela Kayani, die voor de commissie SIGE werkt in Duhok, Iraaks-Koerdistan. In 2014 zette de Koerdische regering deze commissie op, met als doel het optekenen van de getuigenissen van Yezidis. SIGE heeft inmiddels een grote database opgebouwd, met daarin de getuigenissen van duizenden Yezidis. Zij komen eigenlijk hier, vaak zijn heel veel Yezidis zijn hun documenten kwijt. En ze moeten vastgesteld worden wie ze zijn, allereerst. En of ze slachtoffer zijn. Want als je slachtoffer bent, dan heb je meerdere rechten. En om dat te doen is een statement nodig, hè, van wat je hebt meegemaakt en wie deze pijnen die je hebt meegemaakt heeft veroorzaakt. En dat hebben we allemaal gedocumenteerd hier. En wij vragen door over wie de potentiële daders zijn. En die hebben we dan ook gedocumenteerd, inclusief hun nationaliteit. En daar zitten ook Europeanen tussen? Ja. En ook Nederlanders? Ja. En zijn dat veel Nederlanders? Daar mag ik niks over zeggen, maar het is niet één. Dus het zijn er meer dan één. Meer kan Jela mij niet zeggen voorlopig. Namen en rugnummers krijg ik niet. Ook kan ze mij niet vertellen of ze deze informatie gedeeld heeft met Nederland. We zoeken het dichter bij huis en vragen aan Hope Rikkelman, werkzaam voor het in 2019 opgerichte Yezidi Legal Network in Nederland, wat zij weet. Via openbare bronnen onderzoeken zij specifiek wat Nederlandse IS'ers op hun kerfstok hebben. Ook zij zegt stellig dat er meer verdachten zijn dan alleen de Nederlandse IS-vrouw Ojone. Tijdjes ter plekke En ik praat mee via de telefoon. Ja. Ja, zeker. En ja, absoluut. Er moet gewoon veel meer gesproken worden met de gemeenschap. Want zij weten gewoon heel veel. En, Je hebt ook echt namen, zeg maar. Ja. Je weet om welke IS'ers het zou gaan en gelinkt met Yezidis. Ik was misschien een beetje voorbarig met... Ja, we hebben contact met een aantal slachtoffers... waarvan laten we zeggen, twee daarvan hebben namen van hun daders. En dat zijn Nederlandse IS'ers? Ja. Gaat het dan om Nederlandse vrouwen of mannen? Beide. Hoop Rikkelman is de derde persoon van weer een andere organisatie... die dit los van elkaar bevestigt. Hoop laat nog weten dat namen van mogelijke daders niet worden gedeeld... zolang het onderzoek van het Yazidi Legal Network nog loopt. Wat doet de Nederlandse overheid eigenlijk met dit soort informatie? In een Kamerbrief uit september 2020... beloofde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok ten slotte... Ten behoeve van accountability zet Nederland in op het actief benaderen van de Yazidi-gemeenschap voor het vergaren van getuigenverklaringen die kunnen dienen als bewijslast in later te voeren procedures. Hiervoor wordt op bovengenoemde wijze samengewerkt met onder meer JASDA, UNITAD en het IIIM. Nederland zegt in de Kamerbrief weliswaar dat het de Yazidi-gemeenschap actief benadert, maar dat dit gebeurt via lokale organisaties die onafhankelijk van de overheid opereren. Die moeten dus als tussenpersoon fungeren voor Yazidis die hun getuigenis willen laten optekenen. Zo staat er ook te lezen in een Kamerbrief. Om die reden benaderen organisaties met wie Nederland samenwerkt slachtoffers niet individueel. Maar dragen zij actief uit dat slachtoffers bij hen terecht kunnen voor een verklaring zodra ze zelf besloten hebben dat te willen doen. Yazidis die willen getuigen tegen een eventuele Nederlandse IS'er moeten dus zelf de weg naar zo'n tussenorganisatie weten te vinden. Maar de slachtoffers die ik afgelopen oktober in Irak sprak... hebben stuk voor stuk geen idee waar ze terecht kunnen met hun getuigenis. Terwijl ze er juist vaak wel over willen vertellen. Behalve Leila, die door inspanningen van haar broer... haar getuigenis liet optekenen door de NGO JASDA. Ook Dalal, die eind 2013 naar Nederland vluchtte... verbaast zich dat het na de erkenning van genocide door de Kamer stil is gebleven. Dan zouden we meer blij zijn om gewoon te helpen. En we zouden ook ons best doen om dat tot stand te gaan brengen. Maar ja, dat moet van de overheid komen en niet van ons. Nee, en je hebt nog niet, jij of andere activisten waar je mee werkt, hebben nog niet zo'n verzoek of benadering gekregen? Ik ken zelf heel veel directe slachtoffers van de genocide. Mensen die in IS-handen hebben gezeten. En mensen die familieleden kwijt hebben geraakt. Maar ik ken niemand die door de Nederlandse overheid is benadrukt... om als getuige te gaan verklaren. En of iets van zijn verhaal te gaan vertellen. Er is ook niemand actief hier naartoe gebracht... om naar zijn verhaal te gaan luisteren. Dan geef ik het woord aan Pieter Omtzigt. Wat verwachten jullie eigenlijk van ons? Verder nog, wat zijn de dingen die jullie missen... of die jullie omliggende landen wel zien? Of dat soort zaken. Vorig jaar zomer erkende de Tweede Kamer de genocide op de Yazidis. Op 27 oktober volgde een ronde tafelgesprek met Yazidi-activisten... en een aantal Tweede Kamerleden. Waaronder Pieter Omtzigt en Anne Kuik van het CDA... Ja, ik denk dat wij vanuit Nederland heel veel kunnen doen. We lopen ook tegen die problemen aan dat nu al 7 jaar genocide is gepleegd. Er zijn er niet veel mensen daarvoor in de rechtbank verschenen om hun verantwoordelijkheid af te leggen. En dat zij ook die misdaden tegen de Yazidis hebben gepleegd. Ik zou het fijn vinden, of dat moet eigenlijk ook... als Nederland zich meer gaat inspannen om het bewijsmateriaal te gaan verzamelen... om toch mensen die terugkeren de juiste straf te geven. Mevrouw Kuik van de CDA-fractie. Ja, fijn dat jullie hier zijn en ook goed dat jullie deze strijd voeren. Want hij is bij ons onder de aandacht. En dat is belangrijk dat jullie dat doen. Wat je al zei over bewijs verzamelen. Kun je ons daarbij helpen? Kun je tips geven? Wat moet er gebeuren? Zodat, want er zijn natuurlijk organisaties waar jullie ook waarschijnlijk heel veel contact mee hebben. Maken we daar voldoende gebruik van? Ik voel helemaal die frustratie van gerechtigheid. Dat voel ik helemaal met jullie mee. Maar misschien kunnen we daar meer op doen. Dus hebben jullie daar tips over hoe we, ja, waar loopt het op spaak of zien jullie knelpunten? Ja, dank mevrouw Kuik. Wij hebben in Nederland ook een legal network, dat heet Yazidi Legal Network. En ik zou zeggen, gewoon ga in gesprek met Yazidi Legal Network. Maar ook met andere stichtingen hier in Nederland, maar ook internationaal. Tot nu toe hebben we geen actie gezien eigenlijk vanuit Nederland. Zelfs Yazda, de organisatie waar Nederland mee zegt samen te werken, is kritisch. We spreken Heder Elias vanuit Irak. Dutch government has recognized privately and even publicly that this group committed genocide against minorities. De Nederlandse overheid heeft de genocide erkend. Maar wat ik ironisch vind is dat de Duitse overheid de genocide niet heeft erkend, maar ze wel IS vervolgen voor het plegen van genocide. Ik ben van mening dat het proces in Nederland en andere landen wel wat sneller moet gaan. Het duurt erg lang. Wat wel een probleem is nu, de Nederlandse overheid kan ons geen namen sturen van de Nederlandse Syriëgangers vanwege hun wetgeving en beleid. Na de zaak in Duitsland vorig jaar, waarin voor het eerst een man en een vrouw veroordeeld werden wegens genocide op de Yazidis, hoop ik dat het wel makkelijker wordt voor andere landen om iemand op deze manier te vervolgen. Ik denk dat Duitsland momenteel het voortouw neemt in deze zaken en dat de andere landen dit als voorbeeld moeten nemen. Ook Hoop Rikkelman van het Yazidi Legal Network, die we al eerder hoorden deze uitzending, ziet dat Duitsland voorop loopt. Ja, er zit wel iets in met Duitsland. Is dat zij natuurlijk wat betreft een aantal juridische onderwerpen wat een ruimere begrip ervoor hanteren. Als je alleen al kijkt naar de universal jurisdiction zaken in Duitsland. Zij hebben een ruimere uitleg over wat universal jurisdiction is. In Nederland een restrictieve. En dat betekent dus dat er moet een link zijn met Nederland voor dit soort zaken, voor de IM-zaken. Dus wat ons betreft zou er wel actiever outreach kunnen gedaan worden naar niet alleen ons, de organisatie, maar ook echt naar de gemeenschap. En dat ontbreekt nu enorm. Wat zij echt nodig hebben is linkage evidence om die dossiers en die informatie rond te krijgen. Om dat echt een zaak van te maken, om die voor de rechter te krijgen. En dat is natuurlijk informatie die ontbreekt. En dat krijg je alleen maar uit de gemeenschap. Dat krijg je alleen maar door meer met slachtoffers te praten. Ik kan natuurlijk niet inzien met wie ze exact praten. Maar wat wij zien is dat wij dat wel doen. En dat we horen dat zij die contacten dan wel gesprekken niet voeren. Dus het is een aanname, maar dat is wel waar wij tegenaan lopen. In principe horen wij niet het werk van de overheid te doen, maar dat doen we natuurlijk indirect wel op deze manier. Ruim 2 jaar geleden werd het publieke debat beheerst door de vraag of Nederland de IS-vrouwen uit de kampen actief zou moeten terughalen. Dat lukte niet. Berechting moest in de regio gebeuren, was de conclusie. Daarna was het een tijdje stil. Veel IS'ers zijn in die periode uit de verschillende kampen ontsnapt en zijn sindsdien spoorloos. Nu lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat strafprocedures überhaupt niet meer mogelijk zijn. De rechter heeft gedreigd het dossier tegen de IS-vrouwen zelfs te sluiten als Nederland niet zijn best doet deze vrouwen alsnog terug te halen, zodat ze bij hun eigen strafproces aanwezig kunnen zijn. Hoe komt het dat het zo lastig blijkt voor Yazidis om de weg te vinden naar instanties die bewijsmateriaal verzamelen? We vragen dit aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze sturen een schriftelijke reactie. Voor Nederland is het van groot belang dat slachtoffers van de Yazidi-gemeenschap een getuigenverklaring kunnen afleggen die kan dienen als bewijslast in later te voeren procedures. Het verzamelen, consolideren, bewaren en analyseren van bewijsmateriaal zijn allemaal onmisbare stappen in de strijd tegen straffeloosheid. UNITAD en IIIM staan hierover in contact met de Yazidi-gemeenschap. Aan de hand van internationale standaarden bepalen zij met welke slachtoffers wordt gesproken. En waarom komen die organisaties niet naar de slachtoffers toe? Het hangt af van de situatie of de organisaties, JASTA, Unitat en IIIM, een slachtoffer of slachtofferorganisaties benaderen, of dat dat juist andersom gebeurt. Daarbij staat voorop dat slachtoffers zelf de keuze moeten maken of zij hun verhaal willen delen of niet. Amjad, die we zojuist al hoorden bij het rondetafelgesprek, vindt dat het verzamelen van bewijsmateriaal anders moet. We moeten niet vergeten, hierbij gaat het om genocide. Dat gepleegd is door IS. En het bewijsmateriaal of bewijslast verzamelen, dat moet niet via de organisaties gaan, NGO's gaan. En dat, die verantwoordelijkheid wordt nu bij NGO's gelegd. En Nederland probeert via de NGO's bewijslast te verzamelen. Maar dat is eigenlijk de omgekeerde weg. En wat zou die andere aanpak zijn? Nou, heel simpel. Als wij bijvoorbeeld over de Nederlandse oudreizigers hebben, dan moet bijvoorbeeld vanuit Nederland een gespecialiseerd team opgericht worden. Die actief gaat zoeken naar de bewijslast tegen de Nederlandse oudreizigers. En wat wij op dit moment, wat ik merk, wat wij vanuit Nederland doen, wij leggen die verantwoordelijkheid bij de slachtoffers. En wij zeggen dat de slachtoffers ons moeten vinden en naar ons toe moeten komen om het bewijs te verzamelen. Maar dat is heel lastig om die verantwoordelijkheid ook bij de slachtoffers neer te leggen. Omdat ten eerste, dat is een taalbarrière. De slachtoffers spreken geen Nederlands of niet goed Nederlands. Of ze zijn in het buitenland of ze spreken ook niet goed Engels. En we zijn ook niet vindbaar voor de slachtoffers. We treden niet proactief op om zeg maar met de gemeenschap, met de directe slachtoffers in contact te komen. En op dat gebied kan er natuurlijk veel verbeterd worden. Ja, want er is nu een team internationale misdrijven in Nederland. Maar u zegt dat volstaat niet. Nee. Met alle respect, ik heb ook gesprekken met hen gehad. En het was geen één Jezidische slachtoffers die zij gesproken hebben, als ik me goed kan herinneren. En het was ook niet echt de speciale dossiers opgericht waar ze echt specifiek een bewijslast aan het verzamelen waren rondom de genocide tegen de Jezidis. Dus het valt nog heel veel te verbeteren op dat gebied. De echte slachtoffers, ja, daar is er geen contact mee. Dus het moet wel actief waar die slachtoffers benaderd worden. Of dat nu bijvoorbeeld via Yazidi-activisten gaat of via een organisatie. Het moet een beter systeem voorkomen om toch het bewijs te verzamelen tegen de uitreizigers in dit geval. Maar er zijn nog heel veel slachtoffers die echt verhalen hebben en ze zijn nog niet. Ze hebben nog niet met niemand daarover gesproken. Zo ook de nu 16-jarige Ayman. Niemand kent haar verhaal. Geen NGO, geen psycholoog en ook geen overheidsinstantie. Toch is ze na haar ontsnapping in 2017 nu hard bezig om haar leven weer op te pakken. Na mijn terugkeer heb ik een nieuw leven voor mezelf gecreëerd. Dat wat mij is overkomen ligt nu achter me, maar ik zal het nooit vergeten. Ik weet dat ik sterk ben en dat ik mijn leven kan leven. Ik weet dat ik een toekomst heb. Ik heb zeker een toekomst. Ik ga zelfs weer naar school. Ik wil dokter worden. Dat is nog steeds mijn doel. We moeten onder alle omstandigheden opstaan. Ze zullen koken van woede. En ze zullen nooit kunnen zeggen: we hebben ze verwoest. De Jezidische meisjes zijn nooit meer hersteld van wat ze hebben aangedaan. Dus mijn boodschap aan elk meisje dat ontvoerd is, is dat ze allemaal moeten opstaan en hun eigen toekomst vorm moeten geven. Ieder van hen moet in zijn leven geloven en er een mooi leven van maken. Ik wil dat onze stem de hele wereld overgaat. Ik wil dat iedereen weet wat er is gebeurd. Ja, iedereen moet weten wat er is gebeurd. Daar zijn wij het bij Argos uiteraard van harte mee eens. Sowieso, altijd, overal. We hoorden een reportage van Thijs Broekkamp en Ellen van den Berg. De volledige reacties van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie kunt u lezen op onze site, op onze website argosonderzoekt.nl. Belangrijk ook om te zeggen dat deze reportage niet tot stand had kunnen komen zonder de hulp van Galit Barkat. De die verslaggever Thijs Broekamp wegwijs maakte in zijn geboorteland Irak. Dank daarvoor. En verder werkten aan deze uitzending mee Arlet van der Wouden en Barbara Schreuders. Eindredactie Niels van Nimwegen en de techniek was in handen van Alfred Koster. Aandachtig meegeluisterd heeft Michiel van Nispen, lid van de fractie van de SP in de Tweede Kamer, die vorig jaar dus de genocide op de Yezidi-gemeenschap erkende. Goedemiddag, meneer van Nispen. Goedemiddag. Ja, om even met het nieuws uit deze reportage te beginnen. Diverse onderzoeksorganisaties zeggen concrete informatie te hebben over meerdere Nederlandse IS'ers die betrokken zouden zijn geweest bij de misdaden tegen Yezidis. Is dat voor u als Kamerlid belangrijk om te weten? Ja, dat is zeker belangrijk. Kijk, we hebben inderdaad in jullie uitzending gehoord verhalen en feiten die echt te gruwelijk klinken om waar te zijn. Maar ze moeten wel worden verteld en gehoord omdat het de realiteit is. En ik denk echt dat we het verplicht zijn en dat we daar als Tweede Kamer ook werk van moeten maken om te voorkomen dat die daders kunnen wegkomen met hun gruweldaden. En daarover gaat het volgens mij. Al deze schrijnende verhalen, die moeten wel worden gebruikt uiteindelijk in die strafprocessen. Ja, we moeten zoeken naar en we moeten praten met de slachtoffers van IS. Want dat is cruciaal om vervolging te kunnen instellen. Dat zegt onder andere Amjad Al-Karaf in de reportage. Maar ja, dat lijkt Nederland niet te lukken. Zelfs de getuige Laila, die concreet heeft aangegeven welke Nederlandse IS'er haar als slaaf hield, zegt niets te hebben gehoord van de Nederlandse autoriteiten. Wat gaat er mis, volgens u? Nou, dat verbaast me inderdaad, dat er dus zo weinig gebruik wordt gemaakt van die verhalen van slachtoffers. En ik ben het eens met diegenen die in de reportage zeiden, ja, het is toch niet onze verantwoordelijkheid als slachtoffers om al die verhalen te verzamelen en die kijk, het is een overheidstaak, hè, om uiteindelijk te zorgen voor opsporing, vervolging en berechting. En ik snap echt dat het lastig is. Het Openbaar Ministerie, daar wordt heel veel van gevraagd. Er is de afgelopen jaren te hard op bezuinigd. Je hebt nog vraagstukken over bevoegdheid en rechtsmacht. Het kost allemaal heel veel tijd en, capaciteit. Mm-hmm. Het zijn complexe onderzoeken. Maar dit gaat echt over de meest gruwelijke misdaden. En wat er volgens mij misgaat, is dat het Openbaar Ministerie dus niet actief richting de slachtoffers gaat, richting de Yezidis en die belangenorganisaties. Maar eigenlijk passief, in mijn oren klinkt dat zo, wacht totdat die verhalen eigenlijk hun kant op komen. En dan weten mensen helemaal niet waar ze moeten zijn. Dus die verhalen die bereiken hen niet. En volgens mij moet dat toch echt beter te organiseren zijn. Ja, want je hoort inderdaad in de reportage dat de NGO's, die zijn er wel, maar die mogen niet actief mensen benaderen. Of dat doen ze in ieder geval niet. De Nederlandse autoriteiten inderdaad zelf ook niet. Wekt Nederland niet de indruk dat het daarmee dus eigenlijk helemaal geen prioriteit heeft, deze strijd tegen deze misdaden? Ja, die indruk wekt het wel. Ik weet niet zeker of ik dat zo zou kunnen concluderen. Want ik denk dat er niemand bij het Openbaar Ministerie werkt die zijn schouders ophaalt en zegt, nou, dit vinden wij niet zo belangrijk. Mm-hmm. Maar ik vind dus wel dat we dus aan de minister moeten vragen, en dat ga ik ook doen deze week, van wat gaat hier nou precies missen? Zit het nou inderdaad in die regels over de rechtsmacht? Denkt het OM dat ze niet op mogen treden? Is er een gebrek aan bevoegdheden? Is er een gebrek aan capaciteit? Of is het echt, waar het nu een beetje op lijkt, een gebrek aan goede organisatie? Dat is de mensen met die verhalen en die getuigenissen, dat die de weg niet weten te vinden richting het Openbaar Ministerie. En of we dan niet het om moeten draaien, moeten zeggen, het is een overheidstaak, een overheidsverantwoordelijkheid. En het Openbaar Ministerie gaat daar echt actiever naar op zoek. Nou, zou het helpen om misschien op dit vlak ook meer samen te werken met andere landen? We hoorden dat Duitsland dus wel al iemand heeft veroordeeld. Ik denk dat dat een goed idee is. Kijk hoe ze dat daar voor elkaar hebben gekregen. En kijk of je daarop kunt samenwerken. Mm-hmm. Altijd een goed idee. Dus ook dat zou denk ik een van de vragen moeten zijn. Nou heeft Duitsland wel andere regels waar het gaat over de rechtsmacht. En dat is ook een interessante discussie die we in Nederland best eens een keer zouden kunnen voeren. Maar laten we nou beginnen met heel serieus nemen wat er in deze reportage naar voren is gekomen. Namelijk dat er meer aanwijzingen zijn van Nederlandse daders, mannen en vrouwen, mm-hmm, waar nog eigenlijk helemaal niks mee gebeurd is. Nou, dan is er gewoon rechtsmacht en dan zou het Openbaar Ministerie gewoon aan de slag moeten kunnen. Ja, ja, nog even over die Nederlandse IS-mevrouw, Ojone I, die Yezidi-vrouw Laila als slaaf zou hebben gehouden. Hè? Zij is een van de 23 uitgereisde IS-vrouwen die eind 2019 een kort geding tegen de Nederlandse staat aanspande om te eisen dat Nederland hen zou helpen bij terugkeer. Nou, vorige zomer bepaalde de Hoge Raad dat de overheid daartoe niet was verplicht. Inmiddels staat Ojone wel op de Nederlandse terroristenlijst, maar ja, nu is ze dus spoorloos verdwenen. Is dat geen gemiste kans?